te yebi sanga soki bolingo esili na sanga bisaka na songa na mboka epai babotima monamu ebandaki bolingo ya lanshwa e bolingo tobandi ntango tozabana nite botuna batata bamama be baleki nasala nini anga makilama te nalonaki elanga ya levao botikaninga na rekolte la tempete ebandi yaka toyamba na ho baninga baini natuni gendarme na rompe ba moni yeteo ngonda na nga suki ya moto trupo ya bameme atondi sikole ya babiju na kingo na ye ngonda na nga malasi lokolela nga ya vinu mokolo nakokufa yo kobenga nakoyoka na nga o nakondima te apapapa yeye nakokende na mesana na nga sheri kolelaka yo na ntango moyekitaka liboso ya kolala bwakela nga nguya o na bokolo bana basilisa kelasi babikisanga nakobenga vuzantokokokwa lobike tokende lokola boye mapasa nguya na nga se kobenisa nazali pembeni ya liwa ebongi natala elongi e matumbi soki na we balelanga na bana ya viva nakobenga vuzantokokokwa lobike tokende lokola boye mapasa nguya na nga se kobenisa nazali pembeni ya liwa ebongi natala elongi e matumbi soki na we balelanga na bana ya viva Chama fuma. le bac là, et je me présente là, tout en et Valentino, Womo, Ditando, Ditando, Ditando, Ditando.